Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 14 Kasım Çarşamba. Yıl 2012, ay 11, gün 319, Kasım 7. 1433 Hicri Zilhicce 30, 1428 Rumi Kasım 1. Dünya Diyabet Günü, 14-20 Kasım. Fırtına. Günün tarihi. 62 yıl evvel bugün 14 Kasım 1950'de vefat eden şair Orhan Veli Kanık İstanbul'da Rumeli Hisarı mezarlığında gömülüdür. Orhan Veli 13 Nisan 1914'te doğmuştu. Eserleri Garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi, Karşı, Bütün Çeviri Şiirleri, La Fontaine Masalları ve Nasrettin Hoca Hikayeleridir. Yemek Listesi gün 319. Yaprak dolması, zeytinyağlı pırasa, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın 3. Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Buckwheat Zydeco adında bir gruptan, Buckwheat Zydeco'nun partisi diye bir gruptan çaldığımız Hot Tamale Baby diye bir parçayla girişimizi yaptık. Amerikalı akordeon çalan Zydeco müzisyeni Buckwheat Zydeco, asıl adı Stanley Dural Jr. 1947'de bugün doğmuştu. Zydeco, New Orleans kaynaklı en önemli müzik janrlarından, türlerinden biri sayılan Zydeco müziğinin önemli simalarından biri. Kendisine aynı zamanda Buckwheat Zydeco ve Ils Sont Partis Band de deniyor. Onlar gittiler grubu deniyor. Ama genellikle asıl adları, yani en çok kullandıkları ad Buckwheat Zydeco adını taşıyormuş. Canlı önemli bir müzik türü. Onunla açılışımızı yaptık. Şimdi tarihte bugün neler olmuş ona da bakıyoruz. 1770'te James Bruce diye bir kaşif Nil'in kaynağını keşfetmiş. Bir medeniyet için, Batı medeniyeti için önemli bir buluş olsa gerek. 1889'da da Nellie Bly da dünyayı 80 günden daha az bir zamanda devre alem yapmaya karar vermiş. Dünyayı dolaşmaya ve başarmış bunu. 72 gün içinde Jules Verne rahmet okutacak şekilde 72 gün içinde gerçekleştirmiş. Epey eski bir tarihte, 1889'da daha uçak ve hızlı araçlar yokken. Bu da medeniyetle ilgili bir şey. Zaten bugün ana temamız medeniyete ilişkin, medeniyetler buluşmasına ilişkin olabilir. 1922'de de Britanya'da, Birleşik Krallık'ta BBC, British Broadcasting Corporation, yeni bir skandal imza atmış, öyle mi? Yok, yayına başlamış. Hı. Radyo yayınlarına. O da bir medeniyetin bir başka göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. 1923'te de ilk büyük sürrealist sergi Paris'te açılmış. 1991'de Anadolu Hisarı açıklarında koyun yüklü bir yabancı gemi, yabancı gemi dedikleri yani Türk bandıralı olmayan, Türkiye Cumhuriyeti bandıralı olmayan bir gemi, başka bir yabancı bandıralı gemiyle çarpışmış. İki gemici kaybolmuş. 22 bin koyun boğazın sularında gömülerek boğulmuştu. Hatırlanacağı, belki de hatırlanacağı üzere. Ve 2001'de de Afganistan'da Kuzey İttifakı savaşçıları başkent Kabil'e girmişler. Onu ele geçirmişler. Bu da bir medeniyetin bir başka zaferi olarak bakılabilir herhalde. Evet, günün haberleri bunlar. Orhan Veli çalacak durumda değiliz. Orhan Veli'nin de kaybını bir söyleyelim yalnız. Dünyanın orijinal şairlerinden ve yazarlarından biri olarak Türkiye'de kısa, nispeten kısa ömründe çok önemli yapıtlara imza atmış bir şairin ve yazarın kaybını da andıktan sonra medeniyet meselemize geçmeden hemen önce şunu da söyleyelim. Büyük bir sel haberiyle açmak istiyoruz. Ondan sonra medeniyet meselelerine geçebiliriz belki. İtalya'dan bahsediyoruz değil mi? Ben de öyle düşünüyordum ama İtalya değil, asıl korkunç bir durum Nijerya'da yaşanıyor. Fakat ufak olarak İtalya'da son yaşananları da değinecek olursak, İtalya'nın orta kısımlarında bu hafta sonu devam eden yağışlar dün de devam etmiş. Pazartesi günde yani. Ve bu aşırı yağışlar nedeniyle de 3 kişi hayatını kaybetmiş. Bildiğiniz üzere ve internette de karşılaşabileceğiniz gibi Venedik'in, o romantik şehir Venedik'in meydanlarında turistlerin mayolarıyla beraber yüzdüğü görülmekteydi. Ve tarihinin... Zaten kanallarla sokaklar tamamen birbirinden ayırt edilmez hale gelmiş. Bir lagunda bulunan Venedik kentinde, şehrinde, eski Venedik kentinde, şey de ilginç tabii, bayağı yüzüyor kentin kendisi. Yani kafelerde yarı belinize kadar suyun içerisinde mayonuzla beraber oturup kahvenizi içebiliyorsunuz Venedik'te. Bu durumda böyle espiritüel bir tarafı olsa da 3 kişi hayatını kaybetmiş İtalya'nın güneyin bu ortasında. Hatta 4. Sonradan da bir kadın da arabası içinde ölmüş. Venedik'in tarihinde en büyük kayıtları tutulan en büyük 6. yağış ve sel olayı olduğundan bahsediliyordu bu hafta sonu içerisinde yaşananların. Evet, San Marco meydanından hakikaten inanılması güç manzaralar da biliniyor, görünüyor. Ama aynı zamanda aşırı yağışlar bu son derece tarihi, hem üzüm bağları hem de Rönesans'a beşiklik etmiş olan, medeniyete beşiklik etmiş olan Toskana bölgesinde esir aldı diye, aşırı yağışlar diye, o İtalya'nın orta kesiminde 4 kişinin ölümüne sebep oldu. A1 otoyolu da sular altında kalmış. Ana arterlerin büyük bölümü de trafiğe tamamen kapanmış ve hükümet bayağı Çevre Bakanı ağzından, Corrado Clini ağzından fonları arttırmak ve acil durum, olağanüstü hal ilan edilmesi durumu varmış. Kuzeyde başlayıp Umbria'ya doğru, ülkenin ortasında, merkezindeki Umbria'ya gelmiş ve İtalya'nın yeşil kalbi diye bilinen bu bölgede kaçmakta insanlar. 23 santim yüksekliğinde yağmur yağmış. Çok muazzam yani. Venedik'te 1,5 metreyi geçen sulardan bahsediliyordu. Yani şehrin merkezinde. Bir bariyer de konuyor, set yapılıyor Venedik'i korumak üzere 2015'te. Bu yeni normalimiz aslında. Bundan sonra New York'a ve başka liman şehirlerine de bariyerler yapılması zorunda kalacak. Belki İstanbul'u da düşüneceklerdir uzmanlar. Fakat asıl büyük felaket durumu Nijerya'da. Nijerya'da, evet, inanılmaz bir haber bu. Temmuz ve Ekim ayları içerisinde Nijerya'da 2.1 milyon insan yerlerinden olmuş bu yağışlar ve sel olayları. 2 milyon 100 bin insan evini terk etmek zorunda kalmış. 360 kişinin de ölümüne sebebiyet vermiş bu seller ve yağışlar. Ve büyük kaygı yaratmaya başlamış ki yeni yeni belli oluyormuş bu ölçeği ve büyüklüğü. Bu sellerin ve sellerin getirdiği, bu yerlerinden edilmiş insanların ne durumda olduğunun görüntüsü şimdi ortaya çıkmaya başlamış. Ve şimdiye kadar görülmemiş bir boyutta. Yani tasviri, anlatılması mümkün olmayacak boyutta deniyor. 7 milyon insan etkilenmiş. Tarihi bir şey. Ve Oxfam adlı yardım kuruluşunun insani yardım koordinatörü Deirdre McArdle da, yani çok daha büyük sayıda uluslararası örgütlerin yardımına ihtiyaç olduğunu söylemişler. Kamplardaki durum da facia. İnsanlar çadır kentlerde yaşamaya başladılar. 7 milyon insanın etkilendiği, 2 milyondan epey fazla insanın da yerinden yurdundan olduğu bir benzersiz felaketten bahsediyoruz. Evet, Oxfam'dan gene McArdle neden bu kadar geç yani? Temmuz ve Ekim ayları arasında olan bu sel durumunun, sel durumundan etkilenen insanların neden şimdi ortaya çıkmaya, neden görünür olmaya başladığını söylemiş. Demiş ki değerlendirmeler gecikiyor olsa da yaşanan felaketin boyutlarında, yaşananların felaket boyutlarında olduğu görülüyor. Bilgi eksikliğimiz vardı. Şu ana kadar ne kadar insanın felaketten etkilendiğini bilmiyorduk demiş. Ve bu yavaş yavaş ortaya çıkan rakamlarla beraber durumun ne kadar kötü olduğu görülüyor. Sadece Nijerya hükümetinin bu 2.1 milyon insandan sadece 500 binine yardımda bulunabileceğine dair bazı planları bulunmaktaymış. Sadece neredeyse dörtte birine tekabül ediyor bu rakamda. Ve bu zarar gören bölgelerinin de %82'si oldu. Yani yoğun yağış alan bölgelerin %82'sinin büyük ölçüde zarar gördüğünden bahsediliyor. %82 gibi yani neredeyse ülkenin dörtte üçünden fazla, neredeyse değil dörtte üçünden fazla etkilenmiş durumda. Ve en kötü durumda Dünyanın Dostları adlı çevre örgütü tarafından yapılan bir açıklama da aslında ortaya çıkıyor. Gıda fiyatlarında %30 ile 70 arasında bir artış yaşandığı görülüyormuş. Burası da petrol zengini bir ülkeden bahsediyoruz. Evet, aynen olması öyle. Olması gereken ama tabii yolsuzluğun boyutları, selin boyutlarını kat be kat aşıyor. Evet, felaket öncesinde mahsulün ne kadar zarar gördüğü bilinmiyormuş. Sonrasında pardon. Fakat tarımsal bir felaket olarak nitelendirmenin mümkün olduğunu söylüyor. Dünyanın Dostları adlı iklim aktivisti, çevre aktivisti örgüt. Böyle durumlar yaşanıyor. Evlerinden olmuş yüz binlerce insan geçici olarak kurulmuş bu kamplarda, çadırlarda ya da okul gibi geçici olarak barınak haline getirmiş. Kamu binalarında yaşıyormuş. Ama kamplarda da özellikle kadınlara karşı şiddet olaylarında muazzam artışlar ortaya çıkmaya başlamış. Evet, petrol zengin ülkede bu medeniyetin başka belirtileri var. Tam medeniyet konusuna geçmeden iki şey daha söyleyeyim. Çağdaş, aslında medeniyetle bu da çok yakından ilgili. Çağdaş modern kapitalist medeniyetin Avrupa'da görülen yakasında da seferberlik günü var. İspanya'da ve Portekiz'de genel grev dalgası, on binlerce kişinin, belki de daha fazlasının, yüz binlerce kişinin de katılması İspanya'da ve Yunanistan'da bekleniyor. Bu genel grev çağrısı Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun bir çağrısı da yapıldı aslında. Avrupa Eylem ve Dayanışma Günü ilan edildi. Sizin de dediğiniz gibi İtalya, Yunanistan, Malta ve Kıbrıs Rum kesimi de dahil olmak üzere 23 ülkede protesto gösterileri yapılacakmış ki İspanya'da bu gösteriler dün akşam saatleri itibariyle başlamış durumdaymış. Yani bakacağız şimdi, işte akşam saatlerinde sokaklara dökülmüş olmaları lazım, tam bilemiyoruz. Belçika'nın başkentinde Brüksel'de de 4 gün önce iş bırakan toplu taşıma çalışanlarının grevlerini 2 gün daha uzatacakları, Portekiz'deki en büyük işçi sendikasının da genel greve gideceğini haftalar önce duyurmuş olduğunu da hatırlatalım. Yani Avrupa'da genel grev dalgası var. Bu da ayrı bir şey. Evet, şimdi medeniyet sayfamızı açıyoruz. Each morning a missionary advertises with neon sign. He tells the native population that civilization is fine. And three educated savages holler from a bamboo tree. That civilization is a thing for me to see. So bongo, bongo, bongo, I don't wanna leave the Congo. Oh, no, no, no, no, no. Bingo, bango, bongle, I'm so happy in the jungle I refuse to go. Don't want no bright lights, false teeth, doorbells, landlords, I make it clear. Evet, Civilization, Medeniyet adlı şarkıyı bir yandan da dinlemeye devam ederken konularımızı açarız. Andrews Sisters ve Danny Kay birlikte söylüyorlar. Bingo, bango, bango. Medeniyet. Şimdi medeniyet dünyanın dört bir yanından medeniyet buluşmaları haberlerini hazırladık size. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Açık Gazete'nin acar muhabir ekibi. Şeye başlayalım. Yıl dönümü dolayısıyla adalardan başlayalım. BBC'den evet. Başlayalım. Evet, büyük bir skandal var. BBC'nin iki ayrı cinsel tecavüz haberlerini kapatması, üstünü kapatması, büyük istismarları yıllar yılı üstünü örterek kapatması durumu var ve yanlışlık, bir başka politikacının üzerine de yanlış olarak şeyi götürmesi, suçlaması evet. Gibi bir olay var ve en popüler kendi programcılarından Jimmy Savile'ın, İngiltere'nin de yetiştirdiği en büyük eksantriklerden biri sayılıyordu. Jimmy Savile öldükten bir yıl sonra yüzlerce kişinin, küçük çocuğun, kız çocuğunun hem cinsel taciz, tecavüz ve benzeri şeyler yaptı ve BBC'nin de olup bitene tamamen seyirci kaldığı ortaya çıkmış. Öylesine ki özel şeyler kurmuş Jimmy Savile. Ta Radio Luxembourg diye bilinen radyo döneminden beri, benim gençliğimden de hatırladığım bir çok popüler bir sima. Kocaman puralar içiyor ve durmadan kızları filan programlara çıkarıyor, okşuyor, ediyor ama o zamanlar böyle bir şey olduğu pek bilinmiyordu. BBC biliniyormuş. Bu konuyla alakalı bir video izlemiştim, yani hep beraber konuşuyorlar kadınlarla beraber. Sonra yanındaki kadının irkilerek sıçradığını görüyorsunuz. Savile'in de hiçbir şey kendini bozmadan aynı şekilde konuşmaya devam ettiğini evet, farkına bütün varıyorsunuz. Britanya 40 sene. Bunun üzerinde bunu yapmış. Evet yapmış üzerinde ve bunu kapatmışlar. Çok çarpıcı bir şey, bazı şeyler var. Ta odalarına kadar mesela en önemli özelliğini söyleyeyim Jimmy Savile'ın, üstü kapatılan şeyin. Özel vakıflar kuruyor çocuklara yardım için filan. Böyle problemli çocuklara, yoksul çocuklara filan. Sonra o vakıflara para, fon bulduğu için gidiyor, şovlar düzenliyor ve ondan sonra da işte kızları böyle kötü kötü şeyler yapıyor. Ama en ilginç tarafı da işin BBC'nin buna tamamen sessiz kalmış olmasıydı. Sonunda istifa etmek zorunda kaldılar. Özel olarak televizyon şovları kurmuş. Çocuklar için. Çocuklara ulaşabilsin diye. BBC haberlerine baktım bu meseleyi nasıl ele alıyor diye ve en çarpıcı olan haberi de aralara gömmüş oldukları halde bulup çıkarttım BBC'den. BBC News'dan. Savile diyor, sanki başka bir televizyon kuruluşuna aitmiş gibi kamunun parasıyla yapılan harcamalardan, şovlardan bahsediyoruz. BBC, koskoca BBC'den. Ve Top of the Pops diye ve Jim'll Fix It diye iki çok önemli programıyla biliniyor. Ve bu programlar aslında çocuklara erişebilsin diye kurulmuş programlar olduğu ortaya çıkmış. Araştırmacı bu işin soruşturmasını yapan Mark Williams Thomas yapmış. Yüzlerce şeyi var. Çocuklarla böyle olay meselesi var. Şimdi tutuklamalar başladı. Ayrıca eski pop yıldızları Gary Glitter de işin içinde. Bir BBC prodüktörlerinden biri 70'lerinde kefalete rapten tahliye edilmiş ama tutuklanmış o da. Böyle bayağı bir çete de oluşturdukları anlaşılıyor. BBC haberimiz yoktu diyorlar. Şimdi bu... şey tarafında. Yalnız Avrupa yakası. Şunu da belirtmek gerekiyor ki Ekim ayının ortalarına doğru mağdur sayısı, yani Savile'in hakkında başlatılan soruşturmada mağdurların sayısı 300'e yaklaşmıştı. Yani bu sayıda gittikçe artmaktaydı. En acıklı olanı da bazı genç kızlar bunu söylemişler. Yani bu adam çok kötü şeyler yapıyor bize demişler, cesaretle ortaya çıkıp çocuk yaşta olmalarına rağmen. Yani 13-14 yaşındaki çocuklara 10 yaşına kadar inmiş Jimmy Savile ve bunu biliyorlarmış. Ve çocuklar söylemişler bunu fakat hayır devam et demişler. Yani bir şey olmamış gibi davranmaya devam etmiş. Bu Batı medeniyetinin, Britanya'nın, Birleşik Krallığın ortaya çıkarttığı en büyük yayın kuruluşu BBC yıl dönümünü bu şekilde anlıyoruz. Jimmy Savile. Bitti mi? Bitmedi. Daha başka bir skandal daha vardı. Ufak olsa da ondan bahsedelim. BBC ile mi? Evet. Bu şey olayı oldu. Programı bitiremeyeceğiz Can, senin yüzünden. Çabuk ol. BBC'nin genel müdürü, sonra hızlı konuştuğum zaman tepkiler alıyorum. Lütfen biraz daha yavaş konuşturmam için bana telkin edin. BBC'nin genel müdürü George Entwistle, kurumda yayınlanan Newsnight programında muhafazakar partili bir lordun çocuk tacizi skandalına karıştığını, yanlışlıkla ileri sürmesinin ardından da görevinden istifa etmişti. Bu olayın da doğru olmadığı ortaya çıktı. Olan da BBC genel müdürü George Entwistle oldu. Oldu. Böyle artık ithamlar, cinsellik üzerinden fakat devam eden ithamlar, pedofili üzerinden devam en eden büyük ithamlar şey, gelmeye başladı. Ya o 40 yıla yayılan ve herkesin, milyonlarca insanın gözleri televizyonda kurulduğundan beri de gözleri önünde cereyan eden kepazelikleri perde arkasında örtbas etmekle suçlanıyor. Çok büyük bir kuruluş deniyor. Bir sahilin sol elden haberi yok. O yüzden de biraz da böyle kaldı deniyor. Geçelim öbür tarafına. Atlantik Okyanusu'nun. Amerika Birleşik evet, Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'ne. Şimdi efendim orada da şöyle bir durum olmuş. Yeni bir belgesel film çıktı. Adı Mea Maxima Culpa. Yani benim en büyük suçum, işte Katolik Kilisesi'nin bu günahlarını itiraf eden, papalıktan başlayarak bütün kardinallere filan da yayılan çok önemli bir kuruluşu, günah çıkartma vaziyeti. Bu film de bunun adını taşıyor. Mea Maxima Culpa, Silence in the House of God. Yani Tanrı'nın evinde sessizlik diye yeni bir Oscar ödüllü film yapımcısı Alex Gibney yapmış filmi. Milwaukee'de bir karizmatik papaz Katolik yatılı okulda, kendi denetimi altındaki Katolik yatılı okulda şeylere bakıyormuş. Sağır ve dilsiz çocuklar bunlar. 200'den fazlasının, erkek çocuklarının cinsel taciz ve tecavüze uğratmış tek başına kendisi. Onları gece yatakhanelerine girerek, yatakhanelerinde de yapmış bu işi. Ayrıca dağda bir kulübesi varmış, oraya çağırıp yapıyormuş ormanda. Ya da bunu çok tuhaf, en şaşırtıcı olanı bu. Korkuyorum. Günah çıkarma odasında, kabinlerinde de yaptığı ortaya çıkmış. Ve çocuklar orada da defalarca söylemişler. Bir kısmı söyleyememiş. Çünkü annem söylesem diyor, işaret diliyle anlatıyor çocuklar. Hepsi sağır ve dilsiz onların. Anneme bunu anlatsam, bir papazın, kendisi de dini bütündür, Katoliktir, nasıl inansın, inanamazdı diyor. Buna rağmen çıkan, çok son derece yiğitçe, kahramanca ortaya çıkan, cesurca çocuklar var. Kilise tamamen BBC gibi davranmaya karar vermiş. Üstünü kapatmış olayların. En ufak bir soruşturma açılmasına izin ver. Kendi soruşturma açmadığı gibi bu papazın hakkında. Soruşturma açılmasına yol açacak bir şeye de, delilleri de ortaya koymamış. Papazın rütbesini tenzili rütbe etmemiş. Kiliseden atmamış, hiçbir şey yapmamış. Bu da harika bir şey. Evet. Bitti mi? Bitmedi. Amerika tarafı mı? Evet. Amerika tarafından gelen skandal haberleri bitmedi. Gene aynı konu üzerinden gidiyoruz. Gidiyoruz ama bence bir ara verip oradan devam edelim. Çünkü evet, daha kıtalar arası, satır aralarında kıtalar arası seyahat yapacağız. Afrika'ya, Mısır'a uğrayacağız. Türkiye'ye ineceğiz. Amerika'dan da daha geçeceğiz. Çünkü oradaki, önce zaten onunla başlayacağız. David Petraeus'un CIA skandalının, başka Amerikalı generalleri, başka kadınları da içerip muhteşem bir duruma geldiğini, skandale geldi. Oradan Mısır'a geçeriz. Oradan da Mısır üzerinden Türkiye'ye iner ve Fatih Ormanları'nda bir dinleniriz. Dinleniriz. Heykel yapar, heykel dikeriz, yıkarız belki. Hepsini yaparız. Açık Gazete. I look through a magazine the missionary's wife concealed. Magazine, what happens? I see how people who are civilized bung you with automobiles. You know you can get hurt that way, Daniel? At the movies they have got to pay many coconuts to see. What do they see, Donnie? Uncivilized pictures that the newsreel takes of me. So, bongo, bongo, bongo, he don't wanna leave the Congo. No, no, no, no, no. Bingo, bango, bongo, he's so happy in the jungle, he refused to go. Don't want no penthouse, bathtub, streetcars, taxis, noise in my ear. So no matter how they coax him, I'll stay right here. They hurry like savages to get aboard an iron train. The Tringalingo Hula Humble Express. And though it's smoker and it's crowded, they're too civilized to complain. Aloka toho sahi mahena. When they've got 2 weeks vacation, they hurry to vacation ground. What do they do, Donnie? They swim and they fish, but that's what I do all year round. So, bongo, bongo, bongo, I don't wanna leave the Congo. No, no, no, no, no. Bingo, bango, bongo, I'm so happy in the jungle, I refuse to go. Don't want no jailhouse, shotgun, fish hooks, golf club, I got my spears. So no matter how they coax him, I'll stay right here. They have things like the autumn bomb, so I think I'll stay where I am. Civilization, I'll stay right here. Evet, Civilization, Medeniyet, Andrews Sisters ve Danny Kaye birlikte söylüyorlardı. Çok meşhur bir şarkı ve biz burada medeniyetimizde kaldığımız yerde kalacağız diye bitirdiler. Biz de öyle yapacağız ve kıtalar arası, satırlar arası, kuşaklar arası seyahatimizi devam ettiriyoruz. Medeniyetler üzerine Açık Gazete'de ve David Petraeus'un CIA skandalının Amerikalı çok yıldızlı omuzları kalabalık generali John Allen'ı da, Afganistan'daki en büyük komutanı da içine aldı ve böyle yeni kadınlar çıkıyor, yeni erkekler ve generaller de çıkıyor işin içinde. Şu noktada bir soru sorabilir miyim? Hı-hı. Dünyanın en büyük istihbarat servisinden bahsediyoruz, CIA gibi, ve bu servisin başında olan kişiden, yani Petraeus'tan bahsediyoruz. Yani bir böyle bir skandalla Petraeus önleyemeyecek durumda mıydı? Ya da böyle bir skandalla koltuğunu terk edebilecek durumda mıydı? Hadi internet diyelim, Türkiye'deki olayları hatırlayalım. Türkiye'de bu tip olaylar olduğu zaman videolar internete sürülmüştü. Yani böyle bir şey... Ya da kasetler, kasetler çıkmıştı. Böyle Milliyetçi bir şey... Hareket Partisi'nin merkezi tamamen bir kasetler dizisiyle ortadan kaldırıldı. Mesela seçimlere gidemediler. Ben bunun gösterildiği... Cumhuriyet Halk Partisi falan. Evet, böyle oluyor işte burada. Ben bunun gösterildiği alandan bahsederim. Yani bir tarafta Milliyetçi Hareket Partisi var. Bir tarafta da CIA var. Dünyanın en büyük istihbarat servislerinden biri. Yani gerektiği takdirde internetin fişini çekebilecek, off düğmesine basabilecek bir örgütten bahsediyoruz. Yani böyle bir skandalda sadece bir... Aşk meselesinden ortaya çıktığınız zaman, o çıktığına dair bir şeyler söylendiği zaman, mesela Milliyet Gazetesi'nin internetinde ihanet skandalı olarak geçiyor. Böyle bir olay yüzünden böyle bir skandalın ortaya çıkabileceğini ben sadece vitrinin görünürde olan yüzü olarak görüyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz diye soracaktım ama soru olmadı. Ben meseleyi aslında böyle seks meselesi olarak falan hiç görmediğimi söylemeliyim herhalde. Bunu kimin yaptığını ben buldum. Seçimler bekleniyordu. Seçimlerden sonra yapılmasıyla alakalı olarak. Hayır, bu da tamamen bunun sorumlusu Amerika'yı bu durumu yıkmak için çok etraflıca plan yapmakta olan tabii ki bir kişi var. O da Julian Assange. Ekvador Büyükelçiliği'nden düzenledi bütün bunları. Evet. WikiLeaks olayı. Ablık, nasıl, ablukayı almış bir haldeyken. Bu açıklamamı beğendin mi? Evet, olabilir, mantıklı. 20 ila 30 bin sayfa doküman, belge varmış. E-mailler arasında bu general, ben bir şey yapmadım demiş General Allen. Yalnız John Allen de şu anda 68 bin Amerikan birliğine, askerine hükmeden komutan Afganistan'da. Evet, yani kendisinin o olduğunu söyleyeyim. Dünyanın en büyük ordusunun, en büyük istihbarat teşkilatının başındaki adamla beraber aynı kadınlarla ilişki olduğu iddia edilen, dünyanın en büyük ordusunun, en güçlü ordusunun, en büyük işgal kuvvetinin başındaki adamdan bahsediyoruz. Hepsi bir arada ve bunlara kahraman muamelesi yapılıyor. Bu arada Afganlı çocukları, çoluk çocuğu öldürenlerin biz çocuğuz, biz çocuğuz, bizi öldürmeyin demesine rağmen ablasını falan herkesi öldürdüğünü anlatan ifadeler bir yandan gidiyor Amerikan askerlerinin, bir yandan da böyle erkeğimden uzak dur falan diye Paula Broadwell mesela Fox başka bir kadına haberlerden yazmış filan. Evet, bir şey daha sormak istiyorum. Yani ikili arasında, yani Joseph Allen'la Jill Kelly arasındaki ilişkinin 30 bin sayfalık e-posta yazışmalarının incelendiği, uygunsuz görülen 30 bin sayfalık e-posta yazışmalarının incelendiği duyurulmuş. Ya bu Joseph Allen ne zaman çalışıyormuş? Hangi ara çalışıyormuş? 30 bin sayfalık uygunsuz yazışma mı olur? Nasıl yani, ne ara Afganistan'da uğraşıyormuş bir de, bu adam? Bir de uygunlu yazışmaları düşün. Çok çalışkan bir adam. Hayır, bunların hiçbiri kendisinin değil ki. Onların hepsini ürettiler. Bradley Manning, evet, ve Julian Assange tuşlara basarak yaptılar onları. Evet, böyle bir şey. Yani şimdi seks meselesi falan değil de asıl bu 30 bin sayfalık çöküş meselesi. Evet, gizli dinleme. Herkesi gözetleyen büyük abi meselesi, 1984 George Orwell'in romanındaki durum tamamen bu sefer kendi içinden vurmuş durumda. Muhtemelen büyük şirketlerle de bağlantısı çıkacaktır düşmanlar. Şimdi oradan bunu da geçelim ve yavaş yavaş önce tecavüz meseleleri üzerinden mi gidelim? İsterseniz yeterince tecavüz olaylarına değindik. Bir de aradan şeyi de çıkaralım. Tecavüzcü Coşkun'u da çıkaralım. Evet, istersen. Olabilir. Ağoğlu meselesi vardı. Türkiye medeniyetine bir kısa uğrama yapalım. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Fatih Orman'ı B tipi mesire yerinin işletmeciliğini yürüten AKC Petrol Ürünlerinin sözleşmesini feshetmiş. İdareden izin almaksızın bir başka gruba hisse devri yaptığı gerekçesiyle. Kibir'den de yepyeni bir figür olarak karşımıza çıkan iş adamı, 1453 projesinin de sahibi, inanılmaz reklamlarla elinin tersiyle bütün mimari projeleri bir yana iten ve Fatih'in adıyla Fatih'in Bizans'ı fethetmesinin yılını kendisine mahlas olarak kullanan modern işletmeci şair Ağoğlu, bir işte Maslak Ormanı'nın yakınında kocaman bir bina yapıyor, binalar bütünü yapıyor diye reklamları vardı ama bir problem olmuş galiba. Evet, özellikle sağ olsun Habertürk gazetesi ormanı yedirmediler başlığını atmışlar bugün. Dün de tabiat değil Ağoğlu Parkı diyordu. İmar planı 18 gün sonra kesinleşiyor. Ağoğlu Tabiat Parkı'na dönüştürülen ormanı rant parkı yaptı diye vermişti. Habertürk bir Ağoğlu'na karşı bir taarruza girişmişti. Çevre ve Orman Bakanlığı Habertürk televizyon kanalında dün anlaşmanın iptal edildiğinden bahsetti. Ama bu anlaşma da Ağoğlu'nun daha önceden alınmış olan bu orman arazisinin işletme durumuna dair belgeyi devralmasıyla alakalı. Yani şu şekilde toparlamak gerekirse, Ağoğlu bir firmadan alıyor, bu petrol şirketinden alıyor bu anlaşmayı ve bu anlaşmada izinsiz, devletin bu petrol şirketine verdiği anlaşma izinsiz olarak Ağoğlu'na geçirildiği için bu sebepten ötürü de sözleşmeyi ihlal ettiği ortaya çıkıyor ve iptal ediliyor sözleşme. Ya hiçbir şey anlamadım. Petrol şirketi nerede? Bakanlık ne yapıyor? Ağoğlu kim? Habertürk nedir? Evet, şimdi toparlamak lazım bunu. Ve yani neyse şimdi... Ya şöyle anlatayım. Ağoğlu atının üzerinde giderken bakın diyordu, bu evler benim. Bu evleri size satacağım. Ve hemen yan tarafında da ormanlık arazi var. Diğer insanlar buraya para karşılığı girerken bu evlerde oturan insanlar buraya bedava girecek demişti. Peki niye atının üstünde gidiyor? Binici mi? 1453'ün arabayla mı gidecek? Yani şey değil ki. 1453 deyince insanlar bir sürü Porsche'si falan var, modern arabaları var. Ceylanı var. Yani İstanbul'un ortasında beslediği, o metropolün ortasında bir ceylanı var. Neyse. Aslan da besleyebilir. Şimdi şey demiş. Yani evinizin yanında bir orman istemez misiniz sözünün tüketiciyi yanıltmak olmadığını söylemiş. Bölgenin 75 milyon Türk vatandaşına açık olduğu vurgulamış. 75 milyon hepsi de bölgeye girerse çok vahim olabilir ama. Evet, insan farklı bir orman ortaya çıkabilir. Ama şöyle bir durum var. Bu ormanın kullanım hakkı da AKC Petrol adı altındaki petrol şirketindeymiş. Orada petrol mü arayacakmış? Hayır, burayı şirket. Mesire yerine işletiyormuş. Para karşılığında insanların girip çıkmasını sağlamış. Bilet kesiyormuş. Sonra Ağoğlu da... Arada petrol de arıyor muymuş? Onun önemli olan o. Fatih Ormanı'nda mı? Evet. Bilmiyorum ki yan tarafta petrol aranması gibi bir duruma benzeyen bir inşaat süreci tam gaz devam ediyor ama ormanın içerisinde herhangi bir ağacın kesilmediğine dair... Ağaç kesildiğini gösteren olursa etekle dolaşırım demişti. Evet, yani petrol aramak için biraz ağaç kesmek lazım. O yüzden olacağını zannetmiyorum. Peki şimdi mesire yeri bakanlığa geri veriliyor. Evet, ama şunu da bitirmeme izin verin. Ağoğlu da bu AKC firmasından bu şeyi aldı. Kullanım hakkını aldı. İşte bu kullanım hakkının izinsiz olarak devredildiğini, yani petrol firmasından Ağoğlu'nun da içinde bulunduğu ortaklığa devredilmesinden ötürü böyle bir iptal kararı ortaya çıkmış. İnşaat devam ediyor. Peki inşaattan yer alan Mert gibi, benim gibi insanlar ne olacak şimdi? Ormana parayla gireceksiniz. Ya da alttan tüneller kazıp belki de bedava girmek için bu kadar çaba sarf etmek isteyebilirsiniz. Halbuki şey demiş radikal muhabirine, ormanı Hyde Park, Central Park gibi yaşam alanı yapacaktım. Ama önemli değil. Sonuçta orman orada duruyor. Alsın bakanlık yapsın demiş. Benim projem etkilenmiyor. Bir maddi kaybım da olmadı demiş. Peki bu atla gidiyorsunuz. Ormanın içerisinde. İçinde demişler. Orada da işte bu medeniyet bağlantımıza tekrar geliyoruz. Millet orada piknik yapıyor, pisliğini bırakıp gidiyor. Ben buraya insanların çocuklarını gezdirebileceği, herkesin yürüyüş yapacağı bir yer haline getirecektim demiş. Medeni bir yer yapacaktım demiş. Şimdi ne haliniz varsa görün demiş. Peki atla gidiyordunuz demişler. Onun üzerine de tecavüzcü Coşkun orada film çekerken izin mi alıyor demiş Fatih ya 1453'ün reklamı. Bir metafor mu yapmış yoksa eskiye bir vurguda mı bulunmuş, referans mı göstermiş, tam olarak anlamadım. Anlamak da istemiyorum. Evet, bunu da geçiyoruz. Bunu da geçelim. Medeniyetin yeni tezahürleri üzerinde konuşalım. Şimdi Mısırlı Selefi lider Murgan Salem el-Gohari de iktidara gelmeleri halinde Mısır'daki dünya mirası piramitleri ve Sfenks'i de yıkmaya teşebbüs edeceklerini söylemiş. Yani evet. Dünyanın yaşayan en eski medeniyetlerinden biri, hatta birincisi Mısır şu anda. Radikal dincilerin hedefi haline gelmiş diyor. Bu haberde bazı tereddütler var ama NTV'den olduğu gibi okuyabiliyoruz. Yani bu Twitter'da çıktı, doğru değildir filan diye de yalanlamalar çıktı ama NTV, MSNBC bunu El Arabi'den almış. Dream TV 2. İsim de garip değil mi? Yani iki tane şey piramitleri yıkmaktan bahsediyorlar. Yani Mısır'ın özel kanallarından. Dream TV gibi bir isimle sahip olan kanaldan bahsediyorlar. Rüya televizyonuna çıkmışlar. El Gohari benim kendisinin ve kendisi gibi düşünenlerin iktidara gelmesi halinde Sphinx ve piramitleri yok etmekten çekinmeyeceğini söylemiş. Ve hatta şöyle olmuş, Afganistan'daki Buda, Bamiyan Buda heykelinin Taliban tarafından top ateşiyle yok edilmesinde de yer aldığını belirtmiş kendisi El Gohari. Taliban'la da orada çıkıyormuş. Şöyle bir diyalog var, isterseniz canlandıralım onu. Wael el-Abrashi program sunucusu ve diğer konuklar önce şoke olmuşlar. Sonra el-Abrashi emin olabilmek için el-Gohari'ye aynı soruyu 3 defa sormuş. Evet, Eyruh soru da şu. 3 kere vurdu. Evet, ne sormuş? El-Abrashi şöyle diyor. El-Ayar'ın Bir gün tıpkı Afganistan'daki Buda heykeline yaptığınız gibi Sphinx ve piramitleri de yok ettiğimizi görerek uyanacak mıyım? El-Guhari de cevap veriyor. Bu yeteneklerimize ve imkana bağlı. Şeriata göre tüm put ve idoller yok edilmelidir. Şu şekilde cevap veriyor El-Abraşi. Eğer iktidara gelirseniz Sphinx'i, piramitleri, piramitleri ve Firavunların döneminden kalan bütün eserleri yok mu edeceksiniz? Her şeyi, bir put veya idol olsun olmasın. Bu dünya üzerindeki tek kişi tarafından bile tapınılan veya tapınmaya açık olan her şey yok edilmeli. Bizler veya başkaları bunu yapmalı. Yani Sphinx'i ve piramitleri elinizde olsa yok edersiniz. Evet, bunu yaparız. Geçmişte veya gelecekte tapınılmış veya tapınılacak olsun, bu yapılmalı. Böyle bir haberimiz de vardı. Bunu da geçiyorum. Heykel dahil midir bu söyledikleri şey acaba? Sphinx de tabii olabilecek mitolojinin, mitolojik varlıkların en gizemli olanlarından biri. Yarı hayvan, yarı insan yüzlü bir hayvan böyle. Son kısmı ben biraz değinmek istedim, istemiştim. Geçmişte ve gelecekte yapılmış olan bütün eserlere dair bir tehdidi vardı El-Guhari'nin. Yani heykeller de galiba bunların içerisine girebilir. Tabii girebilir. Heykeller öncelikle girer. Şimdi buradan heykel üzerinden medeniyet takibini biraz daha sürdürelim. Ucube'yi yıktırmıştı biliyorsun. Ucube dediği heykeli Kars'ta parça parça dilim dilim kestirmişti. Kestirmişti Başbakan Erdoğan. Onun karşısında bugün yeni bir açıklama var Radikal Gazetesi'nden. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Mardin'de konuşmuş. Öcalan'ın heykelini bu meydana dikeceğiz demiş. Ya bu şekilde konuşmamış aslında. Öcalan'ın heykelini dikecek misiniz diye de sorulmamış. Bir sinir üzerine, yani basın mensuplarının sorduğun sorunun üzerine söylenmiş. Bir asabiyet durumu evet. Var. Ya Öcalan posterini asamazsınız. Bunu diyenlere alana gelmeden önce bir müdahale olmuş. Demişler ki diyor, Öcalan posterini asamazsınız. Asamazsınız. Onu diyenlere açıkça sesleniyoruz. Kürtlerin katili Kenan Evren'in heykelini dikebiliyorlar da bir halk önderinin posterini mi açamaz? Siz ne diyorsunuz be? Biz bu meydana Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz. Heykelini. Evet. Demiş. Biraz sinirlenmiş. Ama bu sinir son günlerde BDP'li milletvekillerinin hepsinde var galiba. Yani çok marjinalliğe varabilecek olan demeçleri de duymaya devam ediyoruz. Gerginlik var. Medeniyet faslını, bahsini burada kapatmayı artık. Yani bunun kapatılacak hiçbir tarafı yok tabii biliyorum ama yavaş yavaş başka haberlere de geçmekteyiz. Yani medeniyet faslını kapatırken son bir haber okumak istiyorum. Ben bunu aslında açık bilinçte Güven Güzeldere ile de tekrar konuşabileceğimizi düşünüyorum. Stanford Üniversitesi hocalarından Profesör Gerald Crabtree yeni bir araştırma yayınlamış Amerika'da. Ve Trends in Genetics dergisinde yer almış saygın bir bilimsel dergi. Yani genetikteki eğilimler, trendler üzerine ve araştırmada insan zekasının bundan birkaç yıl önce en üst noktaya çıktı. Ondan beri binlerce yıldır aşağıya doğru inmekte olduğunu ortaya koyuyormuş. Yani aptallaşma süreci, gerzekleşme süreci yoğun bir şekilde devam ediyor diye ortaya koyuyormuş. Ve ilerlemiş medeniyet hayatı o kadar rahat bir hale getirdi ki bu durumda aptallığa doğru hızlı inişimiz ancak hızlanarak devam edebilir diyormuş. Ve ancak toplu eğitimle kurtarılabilir yoksa bu aptallık trendinin durmasına imkan yok demiş evet. Araştırma tartışmaya. Crabtree şöyle diyor hatta. Bahse girelim ki milattan önce 1000 yılından gelecek olan bir Atinalı bir anda yanımızda belirse sağlam hafızası, geniş ve keskin görüşüyle birlikte bu gibi özellikleriyle birlikte aramızdaki en parlak ve en entelektüel kişi olabilir. Ayrıca duygusal açıdan sabit kişi de olacaktır. Duygusal açıdan da aramızdaki en sabit kişi olacaktır. Bu genellemeyi 2000 ve 6000 yılları arasında Asya, Afrika ve Hindistan, ayrıca Amerika'dan gelen atalarımız için de söyleyebilirim demiş. Ve tahminlerini de genetik, antropoloji ve nöroloji, nörobiyoloji alanında yaşanan son gelişmelerin ışığında söylediğine dair bir açıklama da yapmış. Evet, yani medeniyetin geleceği konusunda tamamen umutsuz değilmiş ama Crabtree, yani çok genomlarımızın bayağı kırılgan ve zayıf olduğunu tespit ettim demiş. Yani toplumun ayakta kalması, gürbüz bir şekilde hayatını sürdürebilmesi hemen hemen tamamen eğitim sayesinde oluyor demiş. Söylüyoruz işte, her şeyin başı eğitim diye. O zaman çünkü bütün güç, genlerdeki güçlü tarafların hızla bütün toplumun diğer üyelerine de dağılmasına yol açan tek mekanizma eğitim. Medeniyet meselesini böyle kapatıyoruz. Avcı toplayıcı insanın çok güçlü, en yüksek düzeyde şey geliştiğini, zihninin geliştiğini söylüyor. Sonra Atinalı adam var işte, biraz önce sözünü ettin. Tarımın icadıyla beraber 10 bin yıl kadar önce, hatta 9 bin ve şehirlerin doğmasıyla işte zeka genlerinin doğal seleksiyonunun şeyini gevşetmiş biraz Atina adamı denilen medeniyet. Ondan sonra oradan şey, koltuk patatesi adamına geçildi. Televizyon ve diğer ekranların karşısında bütün gün oturan insan ve dizileri seyreden, hatta televizyonun uzaktan kumandasını bile kullanmasını tam bilemeyen, kullanabilen ama nasıl çalıştığını bilemeyen. Ha, nasıl çalıştığını evet bilemeyen ve sonunda da iPad adamına geçiyoruz, iPad insanına. Evet. Ya, genel olarak galiba bu hayatta kalabilmek için kullanılan teknik ve çabayla alakalı insan beyni arasındaki bir paralelliği göstermeye çalışıyor profesör. Ama mesela bunun üzerinden baktığımız zaman Türkiye'de pek fazla bu ahmaklık içerisine girebilecek durumlarla karşılaşabileceğini söyleyemeyiz galiba. Çünkü sonuçta hayatta kalmak için muhteşem çabalar sarf ettiğimiz olaylar da oldukça çok görülüyor. Crabtree'nin bu araştırması Türkleri kapsamıyor. Türklerde bir... Lütfen, evet. Bu coğrafyada bir zeka kaybına rastlanmıyor. Evet. En azından biz görmüyoruz. Biz üçümüz Açık Gazete ekibi olarak böyle bir şey görmüyoruz. Yanılıyor profesör. Yani en azından kısmi olarak Türkler açısından Türkiye yanılıyor. Şimdi Erdoğan'a geçelim. BDP'li vekiller açlık grevinde ciğer yiyorlar demiş. Geçen haftaydı galiba kuzu kebabı. Evet, bu sefer ciğere geçilmiş durumda. Bu arada açlık grevi 63. gününde, yanlış evet, bir hesaplama yapmadıysak eğer. Başbakan Erdoğan, BDP'li milletvekillerinin açlık grevine başlamasına da değinmiş dün yaptığı grup toplantısında. Kendileri de şimdi rejime başlamışlar. Başlasınlar. Bazılarının ihtiyacı vardı zaten. Ancak başlar başlamaz hemen biri diğerine ciğer uzatıyor. Görmüşsünüzdür fotoğraflarını. Durun yahu, daha yeni başladınız. Hapishanelerdeki gençlerden ellerini çeksinler. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın bizim anlayışımızdır. Evet, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Yani insan devlet için aslında. Yani bu önemli bir söz. Yani burada insanla devlet arasında bir kıyaslama var. Ve medeniyetin geldiği son noktada insanlar devletin yaşaması için yaşıyorlar. Erdoğan'ın sözü. Bunu uzun uzun düşünüp bir kenara yazmamız lazım. Hı. Muhalif belediyelerde yamyamlar görürsünüz diye devamı da var. Geçiyorum. Geçen hafta da bu yemek muhabbetini geçiyorum. Açlık greviyle alakalı katılan yok dediğinde başbakanın, Sadullah Bakanı, özür dilerim, Adalet Bakanı Sadullah Ergin geçen haftalarda böyle bir durum olmadığını, 600'den fazla insanın açlık grevinde olduğunu açıklamıştı. Başbakan yok derken gene böyle bir şey oluyor aslında. Adalet Bakanı gene salı günü içerisinde idam tartışmalarına değinerek şu anda bizim bakanlığımızda yapılan idam cezasıyla alakalı bir çalışma yoktur demiş. Evet, farklı şeyler söylüyorlar ama öte yandan da yeni idam teklifleri de gelmeye devam ediyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Mustafa Destici. Zaten siyasetini idam üzerinden, idam gelsin ya da gelmesin talebi üzerinden yapıyor. Büyük Birlik Partisi mi? Başkan Mustafa Destici idam cezasını teklif etmiş. Hazırladıkları teklifi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunmuş. Bahçeli de Erdoğan idam cezasını getirsin demiş. Milliyetçi Hareket Partisi lideri, MHP lideri, getirsin destekleriz demiş. Ama bir diğer taraftan da Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye idam tepkisi de sürmekte olduğuna dair de haberler geliyor. Evet, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü mesela Ria Oomen Ruijten, Türkiye Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde bunun neye mal olacağını çok iyi biliyor demiş ve Stefan Füle de konuşmuştu Avrupa Birliği'nde. Avrupa'yı unutun diyorlardı onlar, çünkü Avrupa medeniyetinin içinde insan haklarına dayalı bir anlayış içinde idam cezasına yer yok deniyordu. Evet, idam cezası Martin demişken Martin Schulz da konuşmuş. Evet, galiba. Schulz da Adalet Avrupa Bakanı Sadullah Başkanı Sadullah Ergin'e aralarında seçilmiş yetkililerin ve parlamento üyelerinin de bulunduğu Kürt mahkumların açlık grevlerini endişeyle takip ettiğinin altını çizen bir mektup göndermiş. Şiddet içermeyen çaresizce eyleme katılanların sağlık durumlarına dair kaygılarının bulunduğunu söylemiş. Evet, Avrupa'dan da çok şey geliyor ve bir de Uluslararası Af Örgütü herkesi, Bakan Ergin'le İnsan Hakları Komisyonu Başkanı üstüne de yazarak adım atılması ve doktor kontrolünün düzenli sağlanması için talepte bulunmaya çağırmış. Sadece Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Meclis İnsan Hakları İzleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer üstüne mektup yollasın herkes demiş. Uluslararası bir kampanya başlatmış. Dün Noam Chomsky'nin de kısa mektubunu okumuştuk. Bugün de yani hem Amnesty, Uluslararası Af Örgütü'nden Amnesty International'ın hem de Avrupa Parlamentosu'ndan, Avrupa Komisyonu'ndan da ve farklı yerlerden, dünyadan ve Avrupa'dan bu idam meselesi konusunda çok ciddi uyarılar geliyor. Kadınlar da, sanatçı, gazeteci, avukat ve feminist kadınlar da Diyarbakır'da bir ziyarette bulundular. Ve sağlıklarının kötü, morallerinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Bu taleplerin zaten temel haklar olduğunu söylemişler. Böyle de bir durum vardı. Evet, sadece bürokratik düzeyde değil, sokaklarda da bazı gerginlikler yaşanmış. Örneğin aralarında BDP milletvekillerinin de bulunduğu açlık grevi eyleminin gerçekleştirildiği binaya polisin biber gazı attığına dair haber var. Diyarbakır'da gerçekleşiyor bu olay. Açlık grevine dikkat çekmek ve seslerini duyurmak için Sanat Sokağı'nda gerçekleştirilen destek eylemine polis müdahale etmiş. Eylemcilerle polis arasında çatışma çıkmış. Polis de binaya gaz bombası atmış. Binanın içerisinde de milletvekilleri vardı. Bir diğer gerginlik haberi de Konya'dan geliyor. Konya'da PKK'lı hükümlülerin cezaevindeki açlık grevini desteklediği söylenen İsmail Akkaya ve Hasan Dönmez'in Doğan Haber Ajansı'ndan geçtikleri haber bu. Selçuk Üniversitesi'nde bir grup öğrenciye halk tepki gösterip saldırmak istemiş. Yani bu halk tepki gösterip saldırmak istemiş. Hep böyle parantez geçen içinde ismi linç mi oluyor? Evet. Polis üniversiteli grubu binaya alırken halkı sakinleştirip uzaklaştırmış ama. Evet, bir de Suriye haberiyle bitirelim. Daha doğrusu iki korkunç haberle bitirelim. Suriye'de devam ediyor bombalamalar. Rasulayn'i bombalıyor Suriye jetleri ve korkunç, savaşın en kirli hali diye verdiği. Evet, Suriyeliler Ceylanpınar'a geliyor. Ceylanpınar'dakiler de Ceylanpınar'dan kaçıyor. Türkiye'deki Ceylanpınar'ın sakinleri de Ceylanpınar'dan kaçıyor. Kaçıp Türkiye'ye sığınanların çektiği görüntülerde Özgür Suriye Ordusu'nun kepçelerle kazdığı çukurlara asker ve sivillerin elbiseleriyle birlikte atıldı. Bu 18 yaş üstü yayına geçtik. Hep oradaydık zaten. Son olarak Beşar Esad'ın fotoğrafı üzerlerine bırakıldıktan sonra toprakla üzerinin kapatıldığı gibi savaşın korkunç kirli halleri var. Bir de insanlığın Birleşmiş Milletler nezdinde en medeniyeti temsil eden, barışı, özgürlüğü temsil eden kuruluşu Birleşmiş Milletler'in Sri Lanka'daki o kanlı iç savaşta yeni bir rapor çıkmış ve Birleşmiş Milletler'in Sri Lanka'daki sivilleri korumaktan tamamen aciz kaldığı ve Birleşmiş Milletler'in neredeyse sorumluluğunun anlatılamaz derecede büyük olduğu ortaya çıkmış. Tamil kaplanları gerillalarına karşı 2009 Mayıs'ında bunun üzerinde çok yayın yapmıştık ve bunun nasıl olabileceğini de o zamanlar ipucu olarak düşündüğümüzü de söylemiştik. Nasıl göz yumabilir buna Birleşmiş Milletler demiştik ama şimdi ortaya çıkmış. En az 100 bin kişinin öldüğü bir 26 yıllık savaşın ardından sonunda tam bir katliam gerçekleşmişti. Küçük bir plaja adanın kuzeydoğu ucuna sıkışmış olan insanları hepsini toptan öldürüp gömdüğü de belgelenmişti. Daily Telegraph'tı galiba gazetecilerin ortaya koydu. Şimdi yeni rapor maalesef BBC News'dan aldığımız Liz Doucet'in haberi. Birleşmiş Milletler tamamen çuvallamış ve başarısız kalmış. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Alo. Alo. Bağlantı kurmakta bir problemimiz oldu. Teknik açıdan bugün Mithat Sancar'la şimdi bağlantıyı birazdan ne yapmak üzere Mert uğraşıyor. Genel toplumdaki çözülme emareleri üzerinde konuş bir ahlaki bakımdan çöküş var mı yok mu o mesele üzerinde konuşmaya hazırlanıyorduk. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın evet. Mithat Bey. Günaydın. Bir bağlantı kopukluğu oldu, kusura bakma onun için. Rica ederim, rica ederim. Evet, yani toplumsal bir çözülme içinde miyiz? Bu sabahtan beri onu konuşuyorduk. Daha doğrusu yalnız Türkiye'de değil, bir medeniyet kaybının çeşitli belirtileri de her tarafta görülmeye başladı. Yani skandallerle çalkanıyor her iki tarafı da. Yani Londra'da BBC'nin 40 yıllık örtbas ettiği bir korkunç skandal dizisi var. Cinsel tacizler, tecavüzler herkesin gözünün önünde. Öbür tarafta işte Amerika Birleşik Devletleri'nde Katolik Kilisesi'nin dilsiz çocuklarla yaptığı feci şeyler var papazların. Aynı zamanda CIA ve Afganistan'daki çarpışan generallerin içine girdiği cinsel ve karışık skandaller var. Heykellerin yıkılması, dikilmesi tartışmaları var. Mısır'da Sphinx'in ve piramitlerin, Türkiye'de de malum bir vaziyet var yani. Şöyle diyeyim, tabii bu tür kötü şeylerin yaşanması tek başına bir toplumun çözüldüğü ya da çürüdüğü anlamına gelmiyor. Tabii. Yani tecavüz, işte cinayet, başka türlü haksızlıklar, suçlar falan işlenebilir. Bunlar hayatın hakikaten tatsız ve can yakıcı gerçekleri. Asıl sorun bunların yaygınlaşması ve bunlara karşı kayıtsızlık oluşması. Aynen öyle, örtbas edilmesi. Örtbas edilmesi. Örtbas etmeyi de rastlanır. Yani işte bir suç ortaklığı ağı kurulabilir, örtbas edilebilir. Fakat bunların ortaya çıkması için bir hassasiyet varsa, kurumlar bu hassasiyeti yaygın bir şekilde kaybetmemişlerse ve ortaya çıktığında da toplumda bir tepki, infial demeyelim, ona da gerek yok, ciddi bir tepki yaşanıyorsa umut var demektir. Yani o zaman umutsuzluğa kapılmak gerekmiyor. Şimdi Türkiye ile karşılaştırdığımızda en çok yakındığımız nokta burası. Çeşitli yayınlarda da konuştuk. Demek istediğim şu, çok sayıda taciz olayları, işte çocuk istismarı falan yaşanıyor ve kurumlar hiç içi temizlenmeden, herhangi bir hukuksal ve siyasal hesap ödenmeden yola devam ediliyor çoğu zaman. Ve çok kanıksanıyor. Şimdi ben mesela BBC ile ilgili tartışmada hani İngiltere'de gösterilen tepkinin ve hemen ödenen hesabın yine de ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizimle kıyaslanmayacak bir durum var ortada diye düşünüyorum. Eğer olursa o zaman kendini sorgulaması gerekirdi. Bizde kötülüğün kanıksanması ve hesapsızlığın, hesap vermezliğin de normalleşmesi dediğimiz bir şey var. Çok sık yaşıyoruz ve hesap vereni de çok az rastlıyoruz. Şimdi bu bizi çok ciddi olarak kaygılandırmalı, tedirgin etmeli, ediyor zaten. Bu yaygınlaşma tabii pek çok nedene dayanıyor. Her seferinde bütün nedenleri hani ortaya dökmeye çalışmanın da anlamı yok. Bazen tabloyu çizmeye çalışmak, göstermeye çalışmak bile yetebilir. Şimdi bu açlık grevlerine hemen geçeyim. Yani uzun kaç 64 gündür insanlar açlık grevindeler. Buna yönelik hani toplumdaki ilgi, hassasiyet yine çok düşük düzeyde aslında. Uzun süre basın da görmezden geldi. Şimdi artık yazılıyor, konuşuluyor. Doğal olarak dünya tepki göstermedi. Dünyadan tepkiler gelmeye başladı. Onları yok sayamıyoruz, üstünü örtemiyoruz. Şimdi bu kadar yaygın açlık grevinin olduğu bir ülkede açlık grevlerinin yapanlardan hiç hoşlanmazsanız bile, talepleri sizi rahatsız etse bile, ki taleplerde bir şey yok bunu biliyoruz, ama edebilir bazılarını bu talepler. Galiba dünya tarihinin en büyük siyasal açlık greviyle karşı karşıyayız. Yani toplu siyasal açlık greviyle karşı karşıyayız. Bu çapta bir açlık grevi dünya tarihinde galiba yok. Yani bilebildiğim kadarıyla yok en azından. Evet, bir ara yani şimdi şu sıralarda medyada çok rastlamıyoruz. Yani 10 bin gibi bir sayı veriyordu KCK. Evet, yani sonradan yani ne bu oldu bilmiyorum, bir haftadır sürdürenler, yani sonradan katılanların sayısı 10 bin olarak belirtilmişti. Şimdi bu bir yana, bir yandan bu durum, diğer yandan 8 tane milletvekili açlık grevinde. Evet. Ve bir parlamentonun 8 üyesi açlık grevinde. Başbakanın yaptığı konuşmayı dinleyince doğrusu hani öfkemi duysam, utansam mı, ne yapsam anlayamadım. Yani dalga geçen, aşağılayan üslup falan. Bunun sadece başbakandan ibaret bir tercih, bir öyle kötü bir siyasi üslup olarak değerlendirilmesi de bana eksik gelir. Yani bunun bir toplumsal karşılığı olduğundan da kaygılanıyorum zaten. Yani bir başbakan böyle konuşunca birilerinin içini rahatlatmıştır diye de düşünüp kaygılanıyorum. Şimdi bütün bunlara baktığımızda başbakan meclis kürsüsünden açlık grevi yapan milletvekillerine zaten kilo sorununuz vardı, iyi oluyor, zayıflarsınız diyebiliyorsa, bu korkunç bir şey gerçekten. Korkunç bir şey. Ben mesela hani ömrümün yettiği süre kadar geriye dönüp bakıyorum. Siyasi hayatı takip etmeye başladığım 14-15 yaşından bu yana. Geçen zamana bakıyorum. Hiçbir tane liderde bu kadar pervasızlık görmedim. Zalim bir pervasızlık var burada. Zalimce bir pervasızlık. bizim yakınlığımız 70'lerdeki Demirel Ecevit diyaloğu ya da polemiği bunun yanında müthiş terbiyeli kalıyor, müthiş seviyeli kalıyor. Yani hiçbir liderde muhalefet ya da iktidar olsun, hiçbir liderde bu kadar pespaye, bu kadar zalim bir dil görmedim açıkçası. Ve bu beni kaygılandırıyor. Bir de buna siyasetin bazen gereği budur diye bir şekilde anlayış göstermeye meyleden sıradan değil, daha da ötesinde bir kitlenin bulunduğunu da zannediyorum. Ve bu da beni ikinci kez daha fena üzüyor. Yani kaygılandırıyor diyeyim. İşte demek istediğim şu, ya geçin bunlar o kadar önemli değil. İşte ne olacak yani, başbakan da siyaset yapıyor diye geçen bir arkadaşımdan duydum. Fakat sadece onunla sınırlı bir şey olmadığını düşünüyorum. Belli bir çevrede, işte bir zamanlar AKP'nin vesayetle mücadele ettiği zamanlarda AKP'nin yaptıklarını olumlu bulanların bilinç altında başka bir hasar oluşmuş gibi bazılarının. Yani onu da gördükçe Türkiye'de pek çok dengenin fena halde birbirine girdiğini ve bu dengesizlik karmaşasında ciddi bir etik kaybı, ciddi bir medeniyet kaybı oluştuğunu söyleyebilirim. Bu da çok ciddi bir sıkıntı oluşturuyor gerçekten. Evet, bir başbakanın konuşmasında bir de dikkatimizi çeken bir başka nokta da oldu. Onu da bir sorayım. Yani hapishanelerdeki gençlerden ellerini çeksinler diyor BDP'li milletvekillerinin açlık grevlerine başlamasına değinirken. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bizim anlayışımız budur demiş. Şimdi bu da çok aslında siyaset felsefesi açısından üzerinde durulması gereken bir nokta gibi geldi bana. Ne dersin? Devleti ya, ön plana alan. Hayır, doğrudur. Fakat burada gördüğüm şey biraz kendince hümanist vurgudur. Yani Türkiye'de böyle kullanılıyor ya. Şimdi yani sağ, Türkiye sağının aslında Türkiye'de siyasetin devlet zihniyetinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Biliyoruz, evet. Dolayısıyla yeniden onu devlet felsefesi üzerinden değerlendirmeye pek gerek görmem. Bugünkü yazıda hani bir parça zaten onu da anlatmaya çalıştım. Yani Türkiye'de devlet zihniyeti zaten topluma tepeden bakar. Zaten devleti önceler. Bu sağcısında, solcusunda, bu İslamcısında, sosyalistinde, komünistinde ya da kendini böyle diyenlerde ortak bir noktadır aslında. Evet. Bir bilinçaltıdır. Devletin bilinçaltı büyük itibarı ya da değeri diyebileceğimiz bir durum var ortada. Yani onu biliyoruz. Burada hani daha çelişkili olanı açıkça ölümü tahrik eden, teşvik eden bir üslup kullanıyor. Hadi siz tamam devam edin açlık görevinize diyebiliyor. Öbür yandan da benim derdim yaşatmaktır diyor. Bir yandan da idamı savunuyor. Evet. Yani buradaki çelişkilere ben burada bilerek yapılan çok berbat popülizme, hatta çok böyle sinizme falan bakmayı daha anlamlı buluyorum. Yani başbakan idam cezası ile ilgili konuşurken bilmiyor mudur sizce idam cezasını geri getirmenin mümkün olmadığını, ya da yani hani bunu bu aşamada tartışmanın Türkiye için çok büyük sıkıntı oluşturduğunu bilmiyor mu? Getirebilir. Hani getiremez diye yazdı da yok. Hayır, bence birçok şeyi göze alarak getirebilirler idam cezasını geriye. Yani anayasayı değiştirirler. 13. protokolden imzamızı çekeriz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesi'nin 13. protokolü. Hani idam cezasını evet, olarak yasaklıyor. Yasaklayan. Evet tabii ya, bunlardan, ya bunların yolu yok değil. Ve hiç mi olmaz diyeceksiniz. Ben olmazın olmaz olduğu bir memlekette olduğumuz kanısındayım. popülizmin sinizmle bu kadar kötü bir dil içinde birleşmesi halinde yani neyin olamayabileceğine dair bir sınır pek çizemiyorum kafamda. Mithat Bey, bununla alakalı bir örneği dün gördük, Sabah gazetesinde gördük bunu. Evet. Başlıkta şey diyordu: İdamı getirin, bu işi bitirin manşetiyle Siirt'te hayatını kaybeden askerin cenaze törenindeki annesinin demecini vermişlerdi. Yani evet, başlık idamı getirin, bu işi bitirin diyordu. Evet. Hemen üstünde Adnan Menderes'in fotoğrafı var ve her mahallede bir milyoner yaratacağız diyen Adnan Menderes'in hayalinin gerçekleştiğini yazıyorlardı. Bu haberi yan yana koymuşlar. Biz şey diye düşündük bu haberden sonra. Bilmiyorlar mı yoksa umursamıyorlar mı? Ya ben ikisi de kötü derim. Yani iki seçenek de kötü. Evet. Ben hani bilmemeleri mümkün görünmüyor bana. İdam edilmiş bir liderin fotoğrafının altına idam manşetini koymak ve idamına ağıt yaktıkları, özel olarak ağıt yaktıkları bir lider bu. Şimdi her idama herkes ağıt yakmıyor elbette. Yani benim için idam bütünüyle kötü bir şeydir, olmamalıdır. Ama dediğin bu sabahın durumunda her iki seçenek de kötü. Ya bilmiyor olmaları berbat, bilerek koymaları ise büyük bir sinizm. Yani sinizm dediğimiz şey her şeyi yapabilme kudretini sağlayan bir zemin, bir ruh hali. Yani her pespayeliği, her yalanı, her kötülüğü ya yapabilir ya da meşrulaştırabilir böyle bir zihniyet. İkisi bir arada. Ve şimdi yaşadığımız ortamda bu çok bariz görünüyor diye düşünüyorum. Evet. Yani bu bizi de dün adam akıllı düşündürmüş, yani sarstı demek belki fazla olur ama bu ikisinin üst üste olması bütün olasılıklar açısından kötü, senin de dediğin gibi yani. Aynen. Bir de hani şimdi idam cezasını tartışıyoruz ve hani idam cezasını getirmekle neyi elde edebileceğini düşünüyor ya da hani bu tartışma yarın bittiğinde ya ben işte bütün bir toplumu 3 gün 4 gün idamla oyaladım demek aslında bu toplumu aşağılamak demek değil midir? Evet. Şimdi dönüp dolaşıp bir noktaya daha geliyoruz. Bu kadar çürümeye bu toplumun, hiçbir toplumun tahammülü olamaz. Benim hani yine de bir fren olabilecek güçlerden birinin ya da olabilecek ihtimallerden birinin AKP içinden çıkacağına dair görüşüm devam ediyor. Yani AKP'de bu gidişi içine sınırsız sindirecek, herkesin sınırsız bir gücüne sindireceğini düşünemiyorum açıkçası. Şimdiye kadar biraz istihzayla, biraz mizahla karışık iyi polis kötü polis şablonu içinde değerlendirilen ayrılıkların hiç de bundan ibaret olmadığını düşünüyorum. Bülent Arınç'ın sözlerinin tam tersini başbakan söyledikten sonra Bülent Arınç'ın hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam edebileceğini düşünemiyorum açıkçası. Ama öyle görünüyor değil mi? Pek de öyle olduğunu sanmıyorum aslında. Öyle mi? Yani açıkça bir kavga yürütülüyor olmasa da bunun bir yerden farklı bir şekilde yeniden gündeme geldiğinde daha değişik bir tutuma yol açması gerektiğine inanıyorum. Ve o beklentimde de ciddiyim gerçekten. Yani başbakan idam cezası gelmelidir derken Adalet Bakanı böyle bir hazırlığımız yok diyebiliyor. Bülent Arınç'ın başbakan yurt dışındayken yaptığı konuşmanın hem havasına hem de kelimelerine bu kadar aykırı bir açıklama yapması başbakanın hiç kimsenin gözünden kaçmıyor. Eğer herkes bunları bir şekilde siyasi hesap ve ikbal için hesabı sineye çekmeye kalkarsa asıl o zaman çok fena halde çuvallarız diye düşünüyorum. Mithat Bey, bir de bunun karşı tarafından gelen demeçler vardı. Mesela BDP'li bir milletvekilinin bomba olur polislerin yüzünde patlarım şeklinde evet, yaptığı evet. açıklamalar da vardı. Evet, yani şimdi ben de şunu ekleyelim, iyi ki hatırlattın onu, ya da Demirtaş'ın Öcalan'ın heykelini. Evet, ben de onu söyleyeceğim. Şimdi bu toplumun yazılarımda hep söylüyorum, belli zihniyet unsurları var. Bu yazıda da yer kalmadığı için belki bunlara değinmedim. Belki yeri değildi zaten, değinmek gerekmiyordu. Belli zihniyet unsurları var bu cumhuriyetin, Türkiye modernleşmesinin ürettiği. Bu hem muhalifinde var, hem muvafıkında var, hem münafıkında var, hem işte Müslümanında var, hem Kürdünde var, hem Türkünde var. Ama mesela kendisine yönelik bir saldırı karşısında kodu daha çok şiddetle savunmaya ayarlanmış bir Kürt siyasi hareketi var. Yani Kürt siyasi hareketi şiddetle cevap vermenin nerelere kadar uzandığını sorgulamıyor kendinde zaten. Dediğim gibi bunu defalarca yazdım. Bilinç altında nihai güvencenin silah olduğuna dair çok büyük bir fikir var. Bir algı var Kürt siyasi hareketinde. Onlara söylerseniz bu devlet karşısında, bu siyaset karşısında başka ne yapılabilir ki derler ama bunu doğru bulmuyorum. Doğru bulmuyorum çünkü bu bir zihni ve siyasi kilitlenme, daralma yaratıyor. Üretebileceği başka sözleri, yapabileceği başka siyasetleri bütünüyle engelliyor. Tıpkı şimdi diğer siyasi hareketlerde ve liderlerde gördüğümüz kilitlenme ve dağılma meselesi gibi. Burada da başka bir yansıması var. Yani o nedenle gerçekten hani bir yüzleşme ihtiyacı en kötü şartlarda bile bir yana bırakılmamalı. Yani bugün açlık grevi yapan arkadaşları var falan ama bu meşrulaştırmaz. Eğer bunu meşrulaştırırsak, yani şu anki şartlarına baktığımızda ne yapsın ya, adi bir tepkili dersek aslında başbakanın dediğini de meşrulaştırmak için çok sebep bulabiliriz. Çok önemli bu, evet, bu simetri fevkalade önemli. Yani başbakan da siyaset yapıyor diyen, biraz önce söyledim ya, hani ya aman canım o da siyaset yapıyor diyen de. Evet. Ya BDP'yi de anlayalım, onlar da zor durumda diyen arasında bir fark yok. Yok, evet, çok önemli bir nokta bence de bu. Evet. Dolayısıyla bir haklılaştırma ve meşrulaştırma çabasına girdiğimiz zaman bu etik çürümeye bizatihi kendimiz büyük bir katkı sunmuş oluyoruz. Bizatihi bir parçası haline gelmiş oluyoruz. Anlatamadığımız en önemli şeylerden biri Türkiye siyasi hayatında ve bence toplumsal ilişkilerinde kavrayamadığımız en önemli noktalardan biri budur. Gelip de tökezlediğimiz görünmez büyük diken olduğunu da ayrıca söylemem lazım. Bu farkında olmamanın, bu uyuşmanın diyeyim. Yani bir tarafı meşrulaştırırken aslında ya da evet, nasıl bir ilkeyi, bir siyasetsizliği, bir ilkesizliği, bir siyasetsizliği, bir etiksizliği de teşvik ettiğimizi görmüyoruz. Evet. Görmemiz lazım. Yani görmemiz lazım. Söylememiz lazım, konuşmamız lazım. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Yok, evet. Etik çürüme çok önemli bir nokta. Gerçekten. Dün de işte kitabı yeni çıktı. Gece yatmadan önce ona göz atayım dedim ama bir saatinden fazla okumuş oldum. Ahlak Felsefesinin Sorunları, Adorno'nun. O zamanlardan bugüne çok kapsamlı derslerin toplamı bir kitap. Metis'ten çıktı. O zamanlar da çok ciddi ele almış. Şimdi gene okuyunca hakikaten bu son senin söylediğin, etik dediğimiz şeyin ne kadar önemli olduğunu siyasette ve bireysel hayatlarda ve toplumsal ilişkilerde bir daha hatırladım. Bunu daha çok konuşacağız. Yani. Çok konuşacağız maalesef, evet. Çok evet. Teşekkürler Mithat. Görüşmek üzere. Meo Voto. Mithat Sancar'la Hayat, Hukuk ve Siyaset üzerine konuşmalar. Evet, Mithat Sancar'la Meo Voto, Hukuk Siyaset üzerine konuşmalardan sonra bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir kaydımız var, bir konuk vardı. Daha doğrusu bir dünyanın önemli düşünürlerinden, barış çalışmacılarından Johan Galtung, Norveçli Johan Galtung geldiği zaman bundan bir buçuk ay kadar önce Türkiye'ye, kendisiyle gerçekleştirdiğimiz Boğaziçi Üniversitesi'nde konuşmasından sonraki gerçekleştirdiğimiz bir söyleşi vardı. Ancak epey bir gecikmeden sonra şimdi yayına verebiliyoruz. Uluslararası Barış Enstitüsü kurucusu Norveçli sosyolog Johan Galtung, 1964'te de Peace Research, Journal of Peace Research diye, yani Barış Araştırmaları dergisini çıkarmış ve pek çok ödül almış, çok sayıda ders vermiş ve barış konusunun, dünyadaki barış araştırmaları konusunun dünyadaki en önemli, önde gelen isimlerinden biri, belki de birincisi kabul ediliyor. Kendisiyle yapısal şiddet meselelerini, pozitif negatif barış sorunlarını da içeren bir söyleşi yaptık. Bu söyleşiyi de Nur Deriş Ottoman çevirdi bizim için. Birazdan onu yayınlayacağız. Açık Gazete. Açık Radyo'da bugün önemli bir barış çalışmaları akademisyenini, belki de dünyadaki en önemli barış çalışmalarını yürüten insanı Johan Galtung'u bir söyleşiyle ağırlamak istiyoruz. Kendisi Johan Galtung, Norveçli bir akademisyen. Oslo Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doktora yaptıktan sonra 1956'da Uluslararası Barış Enstitüsü'nü kurdu. 1993'te de Fumio Nishimura ile birlikte Transcend, yani Barış, Kalkınma ve Çevre Ağı diye bilinen, çok iyi bilinen bir kuruluşu yarattı. Ondan sonra da pek çok uluslararası çatışmada devam eden çatışmaların çözümünde uzlaştırıcı olarak görev aldı. İşte Peru ile Ekvador arasında, Orta Doğu'da ya da Somali'de ya da eski adıyla Yugoslavya'da, pek çok yerde bu çatışmaların çözümünde dünyadaki en önemli uzlaştırıcılardan biri, belki de birincisi olarak görünüyor. Barış çalışmalarını da akademik bir disiplin haline getirmiş birisi. Çatışmaların şiddetsiz çözümünde bir duayen kabul ediliyor. Ve bu bıkmadan, usanmadan yürüttüğü bu çalışmalarla 1987'de de Right Livelihood Award diye bir ödüle layık görüldü ki bu alternatif Nobel Barış Ödülü olarak da tanımlanıyor. Kendisi 3 Ekim tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde Orta Doğu'daki anlaşmazlıklara olası çözüm önerileri, Transcend yaklaşımı diye bir konferans verdi. Biz de oradaydık. O konferansı dinledikten sonra da kendisini Açık Radyo mikrofonlarında yakaladık ve bir söyleşi gerçekleştirdik. Şimdi benim sorduğum soruları ve onun cevaplarıyla bu söyleşiyi dinliyoruz. Söyleşiyi İngilizceden Türkçe'ye çeviren de dostumuz Nur Deriş Ottoman'dı. It's been a really great pleasure to and honor to have listened to you and sizi dinlemek gerçekten büyük bir zevk ve onurdu. Biz şimdi size bazı daha genel sorular sormak istiyoruz. Birincisi şu. Is war a constant in human life? This question was forwarded to the late great British historian Eric Hobsbawm. Savaş hayatta bir değişmez midir? Bir sabit midir? Bu soru 21. yüzyılın başında çok kısa süre önce kaybettiğimiz Britanyalı tarihçi Eric Hobsbawm'a sorulduğunda o şöyle demişti, kendi sözleriyle aktaralım: muhtemelen evet, Yani savaş hayatta bir değişmezdi. Ama bu 20. yüzyılda tanık olduğumuz kitlesel ve topyekün savaşların bir değişmez olduğu anlamına gelmez. Tam tersine bu olağanüstü ya da nadir bir eğilimdir. 21. yüzyılda böyle olmayacak ama bu da 21. yüzyılın barışçı bir yüzyıl olacağı anlamına gelmez. Yeni bir nükleer savaş çıkmadığı takdirde olağanüstü şiddetli acılar çekilecek. Özellikle de sıradan insanlara, erkeklere, kadınlara ve çocuklara bu acılar çektirilecek. Eric Hobsbawm böyle diyor. Sizin bu soruya cevabınız ne olurdu? It is not a constant in any way, and it is not in human nature. What is in human nature? Bakın, savaş hiçbir şekilde bir sabit, bir değişmez değildir ve zaten insan tabiatında da yoktur. İnsan tabiatında acıktığı zaman yemek yemek, uykusu geldiği zaman uyumak ve sevişmek istediğinde de sevişmek var. Ben dünyanın neresinde olursam olayım, her yerde insanların yemek yediğini, uyuduğunu ve seviştiğini görüyorum. Oysa şiddet ve savaş çok büyük değişiklikler gösteriyor. Az çok savaşçı uygarlıklar ve az çok savaşçı yapılar var. En savaşkan uygarlık da Batı uygarlığı. Hiç rakip kabul etmiyor. Bu semavi dinler için de geçerli. Bunlar yeryüzündeki tek hakikatin kendilerinde olduğuna inanıyorlar ve bunlardan İslamiyet ve Hristiyanlık bunun bütün bir dünya için geçerli olduğuna inanıyor. Şimdi böyle bir fikre sahipseniz ki bu fikri Marksizm'de, liberalizmde ve Hristiyanlıktan etkilenmekle birlikte bazı laik yaklaşımlar da miras kabul ettiler, o zaman dosdoğru savaşa gidiyorsunuz demektir. Çünkü sizin için kutsal olan bir kelamı yayıyorsunuzdur. Bunu Matta İncil'inde ifade edildiği kadar açık bir şekilde başka hiçbir yerde bulamazsınız. Kitab-ı Mukaddes 28. bab 18 ila 20. satırlar. Şöyle diyor, varın gidin ve bütün insanları benim müridlerim haline getirin. I think that if the Germans impose too many hours of German in French schools, it could be critical. Şimdi bu başka yerlerde savaş çıkmaz anlamına gelmez. Az önce uygarlıklardan söz ettim. Savaş açısından özellikle üretken olan bir yapı var, o da ulus devlet. Oysa bir bölgeyi kurar kurmaz yeni devletler, yani devletler bir bölge içerisinde mahsedildiği zaman hemen şunu görüyorsunuz. Örneğin Avrupa Birliği'nde savaş düşünülemez bile der insanlar. Doğrusunu isterseniz bunu kimin düşündüğüne göre de değişir. Bence Almanlar Fransız okullarında Almancayı dayatırlarsa bu pek kabul görmez. Bunu şaka olsun diye söylemiyorum. Bu konu gene de çeşitliliğe saygı gerektiriyor. Ama bir bölgede yer alan ya da isterseniz buna konfederasyon deyin, ülkelerin çeşitliliğe dayalı bir ortak yaşam temelinde işbirliği yapmaları barış için iyi bir formüldür. Tecrid edilmiş ve kendi başına var olan ulus devlet ise berbat bir şeydir. Eğer gerçekten barışçı bir kültür bulmak istiyorsanız Budist kültürü var. Barışçı bir yapı bulmak istiyorsanız o da Eskimo'larda, Inuit'lerde var. İşte bu yüzden insanlık Budist ve Inuit'lerden ibaret olsaydı işler çok daha kolay olurdu ama bu biz de bu yönde gelişemeyiz anlamına gelmez. Zaten biz de barış çalışmalarımızda bunun üzerinde duruyoruz. Sonuç olarak bir tek formülle ifade edecek olursak şöyle diyebiliriz. Her şiddet eyleminin altında yatan çözülmemiş bir ihtilaf vardır. Peki niye çözmüyorsunuz bunu o zaman? Niye bu ihtilafın ne olduğunu anlamaya çalışmıyorsunuz? Hani çözüm için kullanılabilecek bazı teknikler var. Bazıları bunları kullanmada iyi, bazıları da kötü. Şu anda dünyadakilerin en kötüsü Amerikalılar. Nerede bir sorunla karşılaşsalar, karşı tarafın ne istediğini anlamaya çalışmak yerine oraya deniz piyadelerini yolluyorlar. Belki de istedikleri makul bir şeydir. Belki de birlikte bir çözüm bulabilirler. Hayır, Amerikalılarda şiddete başvurma eğilimi var ve bu maalesef ülke içindeki sorunlar için de geçerli. Şimdilerde muazzam sayıda cinayet işleniyor orada. Eğer Amerikan İmparatorluğu dağılırsa, ki dağılıyor, dünyada savaşkanlık önemli ölçüde azalır. Amerika Birleşik Devletleri'ne de ülke içindeki durum açısından yapacak çok daha az iş kalır. Well, talking about the increasing sufferings of the ordinary people. Sıradan insanların gittikçe daha çok acı çektiklerinden söz ederken Amerikalı yazar ve gazeteci Christian Parenti özellikle de Keşmekeş Dönencesi The Tropic of Chaos adlı kitabında uzun uzadıya iklim değişikliğinin günümüzdeki ihtilaflarda, savaşlarda ve veya Keşmekeş'te şimdiden oynadığı rol üzerinde duruyor. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Well, let me first take up the point of suffering at the bottom of humanity. Öncelikle en alttaki insanlığın çektiği acılardan söz edeyim. Bunun sebebi önceden tasarlanmış dehşet verici bir ekonomik sistemdir. Her gün yaklaşık 140 ila 200 bin arasında insan açlıktan ya önlenebilir tedavi ya da önlenebilir tedavi edilebilir hastalıklardan ölüyor. Sistem öyle bir şekilde düzenlenmiş ki bu durumdan kurtulabilmek için paraya ihtiyacınız var. Nakit gerek. Onlarda da bu para yok. Onun için ölüyorlar. Şimdi Parenti'nin formülünü ele alacak olursak benim bu konuda bazı şüphelerim var. İklim değişikliğinden söz ettiğimizde sorunlar olduğu ortada. Bu konuda hiçbir şüpheye yer yok. Ama bu sorunların savaşı yol açtıklarından pek emin değilim. Nispeten emin olduğum bir şey varsa o da başka nedenlerle savaş isteyenlerin iklim değişikliğini ve kıtlığı bahane olarak kullanacakları. Su kıtlığı, bununla baş etmenin yolu parabolik önlemlerle deniz suyunun buharını zapt edip buna bazı mineraller katarak içilir su haline getirmek. Böylece sorunu çözmüş olursunuz. Well, if you let speculators buy besin kıtlığına gelince, eğer spekülatörlerin toprak satın almalarına izin verir ve biyoyakıt elde etmek üzere ökaliptüsler dikerek güvensizliği ve kıtlığı artırmalarına göz yumarsanız, besin kıtlığını kendi elinizle yaratmış olursunuz. Ama bunu yaparken aslında bir şeyler elde etmek için başkalarının çalışmaya ihtiyacı olduğunu da iddia edebilirsiniz. İşte bu yüzden Parenti'nin sadece kısmen haklı olduğunu düşünüyorum. Bu arada Hobsbawm'un söylediklerine şunu da eklemek isterim ki Hobsbawm muazzam bir tarihçi. Tıpkı Parenti'nin de muazzam bir gazeteci olduğu gibi. Burada bir nokta ilave etmek isterim. Ben modern savaş yöntemleriyle postmodern savaş yöntemleri arasında bir ayrım yapıyorum. Modern savaş yöntemleri çok yüksek öldürme yetisi olan modern bir orduyla modern çağın bir ürünüdür. Modern savaş yöntemlerindeki sorun karşı tarafında çok yüksek öldürme yetisine sahip olması. İşte bu yüzden karşılıklı tarafların askeriyesi birbiriyle çatışmaya girmekten çekinir. Bunun yerine de sivilleri öldürürler. Her türlü askerinin sivillere saldırdığına, onları bombaladığına ve öldürdüğüne tanık olabilirsiniz. Hele bu insanlar başka bir ulusun mensuplarıysa ve özellik, bağımsızlık gibi talepleri varsa. Bu çok dehşet verici bir şey ve Hobsbawm'un dikkat çektiği gibi insanların, sıradan insanların çok fazla acı çekmelerine sebep oluyor. Uzmanlaşmış postmodern savaş yöntemleri Amerikalıların Alman şehirlerini bombalamasıyla başladı. Daha sonra Japonya'ya atom bombası atmalarıyla devam etti. Dehşet verici sayıda sivilin ölümüne yol açtı. Dehşet verici. Bu korkunç bir şey. Ben buna devlet terörizmi diyorum. Savaş yöntemleri yani üniformalıların üniformalı insanlarla çatışmaları aslında bir aristokratik gelenekten kaynaklanır. Bu geleneğe göre siz ancak kendi hayatınızı da kaybetmeyi göze aldığınızda bir başkasını öldürme hakkını kazanırsınız. Oysa bu adamlar yerden on binlerce metre yükseklikteki bir kokpitte oturup ellerindeki küçük bir manivelanın düğmesine basıp kendilerini hiçbir şekilde koruyamayacak olan insanların üzerine bomba yağdırıyorlar. 7000 miles away too. Evet, bir de binlerce mil öteden de yapabiliyorlar bunu. Evet, bilgisayarlardan, insansız hava araçlarından ya da özel komandolar göndererek öldürme işini hallediyorlar. Yargısız infazlarla. Obama bu bakımdan Bush'tan çok daha kötü. Bush iki ülkeye, Afganistan'a ve Irak'a karşı açık bir savaş yürütüyordu. Obama belki 60 kadar ülkeyle üstü kapalı bir savaş yürütüyor. Açık savaş yürütüldüğü ülke sayısını da 2'den 6'ya çıkardı. Şimdi de açık savaştan geri duruyor. Üstelik parlak generali Petraeus'u açık savaştan geri çekip CIA'de üstü kapalı savaşlarla görevlendirdi. Şimdi bu adam CIA'den ayrılıyor ve Princeton Üniversitesi'nin rektörü oluyor. Bunu anlatmanın nedeni Amerika'nın elitlerini nasıl tedavüle soktuğunun ilginç bir örneği olması. Sırası gelmişken sorayım, siz bu konuyu değerlendirirken faşist bir devlet olduğunu da söylemiştiniz. Amerika. Ben buna coğrafi faşizm, geofaşizm diyorum. Ama bu aynı zamanda ülke içinde faşizm demek ve başlarına gelen her şey gizli kurumlarını, gizli polislerini güçlendirmek için bir bahane oluyor. Artık 146 gizli polis örgütüne sahip oldukları biliniyor. 146. 2 milyon kişi Amerikan yurttaşlarına karşı casusluk yapıyor. 2 milyon. Bunlara çöpçülerle postacılar da dahil. Ola ki gerçekten şüpheli bir şey ellerine geçerse bunu teslim etsinler diye. Well, could you just talk about the recent decision by the European Court of Human Rights? Bu gerçekten Orwellian bir durum. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin geçenlerde radikal Müslüman din adamı Abu Hamza el-Masri ile birlikte 4 kişinin terörizm suçlamasıyla Amerika'ya teslim edilmesinin engellenmesini reddeden kararı konusunda ne diyorsunuz? Bu kararın dünyada yol açabileceği genel sonuçlar ne olabilir sizce? Bu kararı eleştiren Chris Hedges, Truth.org'da şöyle yazdı. Bu karar bizim, yani Amerikan demek istiyor, yükselen Gulag devletimiz üzerindeki son harici denetim mekanizmalarından birini de ortadan kaldırıyor. Ve şöyle devam etmiş Hedges, 24 Eylül kararı Amerika'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden herhangi bir Avrupa ülkesine gelen suçlunun iadesi talebi karşısında mahkumları hızla Amerika yetkililerine teslim etmelerine yol açacaktır. Karar 26 ayrı insan hakları grubunun mahkumların Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlık dışı koşullarda tutulacakları yönündeki itirazlarını desteklemesine rağmen bu şekilde çıktı karar. İnsan hakları gruplarının tahminine göre bu kararın insan haklarını ihlal eden hapishane koşullarının meşrulaştırılması açısından vahim sonuçları olacak. Bence bu bir trajedi, diyor Galton. Bu karar tamamıyla bir trajedi. Ama bu tarzda verilecek son kararlardan biri olduğunu da düşünüyorum. Çünkü Amerikan İmparatorluğu o kadar hızlı çöküyor ki Avrupa Mahkemesi de bunu çok geçmeden anlayacak. Onların Amerikan taraftarlığı, Amerika sevdaları ve itaatkarlıkları gözlerini kör etmiş. Biliyorsunuz o ülkelerin çoğu NATO üyesi. Dolayısıyla böyle bir şey duyduğunuzda aslında bu kararı veren Avrupa Mahkemesi değildir, NATO'dur. İttifak içinde NATO'ya sadakat esastır. İttifakın başında da Amerika Birleşik Devletleri vardır. Baştaki ne derse müşteriler de ona uyar. Esas soru şu, bu durum daha ne kadar böyle devam eder? Ben bunun tarihini 2020 olarak verdiğim için kayda geçmiş bulunuyorum. Aslında elitler bir imparatorluğun eli koludur. Bir ülkeyi doğrudan değil, elitler aracılığıyla yönetirsiniz. Şimdi Latin Amerika'daki yerli itaatkar elitleri yok artık. Eskiden bir tek dertleri vardı, o da Küba'ydı. Şimdi ise bir tek dostları kaldı, Trinidad ve Tobago. Kolombiya bile onları terk ediyor. İşte bu gerçek bir değişim. Arap Baharı'na ne demeli? Arap Baharı, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in bu ülkeleri denetim altında tutmak için kullandıkları diktatörlüklerin sökülüp atılmasıdır. Amerika ile İsrail ne diyordu? Siz kendi halkınıza işkenceyi, faşizmi, yolsuzluğu mu reva görürsünüz? O sizin bileceğiniz iş. Yeter ki bizden yana olun. Şimdi Arap Baharı bunun icabına bakıyor ve olaylar gelişiyor. Doğu Asya'da da bir şeyler oluyor. Amerikan vesayetinden kurtulmaya başlıyorlar. And the last final question is a very small one. Where do Son you olarak think the world gayet küçük bir sorum olacak size. Sizce dünya nereye doğru gidiyor? Towards regionalization. Bölgeselleşmeye doğru gidiyor diyor Galton. Çoğu devlet çok ufak ama henüz küresel yönetişim için hazır değiliz. Bugün iletişim ve ulaşım imkanlarına bakacak olursanız dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir kişiyle SMS'le anında bir arada olabiliyoruz. Ve dünyanın etrafında 80 günde değil 80 saatten az bir zamanda dolaşabiliyoruz. İşte gördüğünüz gibi bu ulus devletin ötesine geçen bir durum. Çünkü ulus devlet azami hızın at sırtında saatte 20 kilometre olduğu bir dönemde ortaya çıktı. O zamanlar bir dağdan öbürüne duman işaretleriyle haberleşiliyordu. And you could have some smoke signals from one mountain to the other. In other words, region. Sözün özü şu, bölge. Zaten dört bölgemiz var. Avrupa Birliği, Afrika Birliği, Güney Asya Birliği ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği. Sırada dört tane daha var. Latin Amerika ve Karayipler Birleşik Devletleri, İslam camiasının kuruluşu ki buna şimdi İslami İşbirliği Teşkilatı deniyor, 57 ülke, 1,5 milyar Müslüman, Doğu Asya topluluğu var ve bu topluluk son derece güçlü olacak, Batı'dan çok daha güçlü. Bir de benim listemde Rusya var. Rusya da bir bölge olacak gibi geliyor bana. Bakın ülkenin içinde Rus olmayan 20 ulus barınıyor. Tabii bunların en çok bilineni Çeçenler ama daha birçokları var. Tatarlar vesaire. Burası öyle bir bölge haline gelebilir ki mesela Çeçenlerin Avrupa Birliği'nde Hollanda nasıl özelliğe sahipse öyle bir özellikleri olabilir. Nations inside it. And of course the most famous are the Chechens right now. There are many others, the Tatars and so on. And it could become a region where the Chechens would have the same autonomy as the Netherlands in the European Union. Now that leaves you with the question, what happens to you? Bu durumda geriye şöyle bir soru kalıyor. Amerika Birleşik Devletleri ne olacak? Bana kalırsa belki de Meksika ve Kanada ile birlikte bir Kuzey Amerika bölgesi oluşturabilir. Meksika'da bir köprü görevi görebilir. Peki İsrail, Japonya? Artık Amerikan İmparatorluğu çöktüğünde Japonya Doğu Asya topluluğuna katılır. Şu anda Amerika bunun yapmasına izin vermiyor. Avustralya? Onların da Kevin Rudd diye bir başbakanları vardı. Mandarince konuşuyordu. Sanırım o da Avustralya'nın Pasifik Okyanusu'nda yolunu şaşırmış birkaç Britanya eyaletinden ibaret olmayıp fahri bir Doğu Asya ülkesi olduğu kanaatindeydi. Dolayısıyla ben bölgeselleşmeye doğru yol aldığımızı düşünüyorum. Ve eğer bu 8 bölge için ben kendimce bir harita çizecek olursam, burada tehlikeli bir nokta görüyorum, hem de çok çok büyük bir tehlike bu. Hindularla Müslümanlar arasında yer alıyor bu nokta. Hindu bölgesi tabii ki Nepal'den Sri Lanka'ya kadar uzanıyor. Müslüman bölgesi Fas'tan Filipinlere. Ve bu iki hat Hindistan'ın içinde kesişiyor. İşte bu gelecekte esaslı bir sorun olacak. Bu noktada şunu da söyleyeyim. Çoğu şey için Amerikan İmparatorluğu'na kabahat bulmaya hazır olduğumu itiraf ederim ama bu sefer değil. Bu da aynı zamanda şu demek. Amerika Birleşik Devletleri İmparatorluğu çöktüğünde bu sorun çözülmüş olmayacak. So overall that also means that when the US empire collapses it will not solve that. Yeah. But overall you're hopeful. Ama siz genelde umutlusunuz öyle değil mi? I'm hopeful and umutluyum diyor Galton. Umutlu olmak için de bir sebep var. Son 4 milyon yıllık insanlık tarihine bakacak olursanız başımızdan bir sürü şey geçmiş ama biz hala buralardayız. Dolayısıyla bir şekilde sağ kalma yeteneğine sahip olsak o gerek. Umutlu olmanın başka bir sebebi de var. Hani azıcık da olsa, yani belki de çok yerinde bir umut değildir bu ama bizim ihtilafları çözme yeteneğimizin gelişmesi gerektiğine ve gelişeceğine inanmaktan geri duramıyorum. Çünkü şiddet o kadar saçma bir çıkış yolu ki işleri kolayca çözmek için yapılabilecek o kadar çok şey var ki mesela bugün sözünü ettiğimiz sorunlar. Well, Professor Galton, thank you very much. We're very Professor Galton, çok teşekkür ederiz. Açık radyo mikrofonlarından sesinizi aktarmak bizim için bir onurdu. My pleasure. Thank you so much indeed. Thank you. Benim için bir zevkti. Ben de size gerçekten çok teşekkür ederim dedi Profesör Galton. Evet, böylece Açık Gazete'de bugün dünya barışı için en çok uğraşan günümüz insanlarından biriyle Norveçli Profesör Johan Galtung'la 3 Ekim tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde verdiği bir konferansta yakaladığımızda kendisiyle yaptığımız mülakattan mülakatı yayınlama fırsatını bulduk. Bize bu konuda çevirileri yapan Nur Deriş Otaman'a da çok teşekkür ederiz. Ve Açık Radyo'da konuklarımız arasında en çok bulunmasını istediğimiz şahıslardan biri. Dünya barışını sağlamak için olağanüstü bir ömür boyu mücadele vermiş olan Johan Galtung'la bu şekilde konuşmuş olduk. Hepinize günaydın. Evet, bu kaydı da yayınladık ve Johan Galtung'dan sonra da bugünkü Açık Gazete'yi de sona erdiriyoruz. Şimdi bitirmek üzere bu sefer elimizde bir klasik müzik parçası var. Manuel de Falla'nın ölüm yıl dönümü bugün 14 Kasım 1946'da hayata veda etmiş. 1876 doğumlu. Endülüslü, İspanya'dan Endülüslü besteci Manuel de Falla y Mateu, ama herkes de Falla diyebiliyor. Ve kendisi Isaac Albeniz ve Enrique Granados'la birlikte İspanya'nın özellikle 20. yüzyılın birinci yarısının en önemli bestekarlarından biri sayılıyor. Şimdi onun bu ölüm yıl dönümünde ateş dansını, ritüel olarak ateş dansı bestesini dinleyelim. Piyanoda Arthur Rubinstein var. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.